Prandaj jetën e përgjithësi është e shkurtër. Mos ta humbim kot. Nuk i kemi dy jeta. E as nuk i kemi dy botna. E as nuk i kemi dy mundësi për t'u treguar të mirë. E kemi një mundësi. Në qoftë se këtë mundësi nuk e shfrytëzojmë, kalon. Allahu i madhnuar në përmen një pyetje që do të bëhet ditën e gjykimit. Në fund të kapitullit El Mu'minun, Allahu xhallahu ala thot kështu: "Qala kam labithtum fil ardi 'adad sinin." Do të thuhet banorëve të tokës, ditën e gjykimit, njerëzimit në përgjithësi, "Kam labithtum fil ard?" Sa keni qëndruar në tokë? Sa vite? Sa vite keni qëndruar në tokë? Si do të jetë përgjigje? Kemi qëndruar 50 vite? 100 vite? Me shekuj? Jo. Përgjigje shikues në rrugë do të jetë kalu labithna yawman au ba'da yawm. Kemi qëndruar një ditë apo ndoshta gjysmë dite? Aq shpejt ka kaluar. Shumë shpejt shkalon kjo botë, me të mirët e saj dhe problemet e saj, me shëndetin e saj dhe varfrinë e saj. Me sëmundjen dhe shëndetin, me varfrin dhe pasurin, me telashet dhe gëzimet dhe dëfrimet, të gjithat shkojnë shpejt. Sa që njeriu në qofë si ka bërë 50 vite, 60 vite, 70 vite, apo 80 vite i ka bërë, në qofë si e pytë, sa ta mërmene ka qenë në këtë tokë, thëtë më duke të si me qenë dje. Një ditë, në shpejtësi shkanë. A nësi kur që thëtë djetarë njëri, më kaj më ljauzi, e thëtë, e dunja, saa, fejalha taa. Dunjaja është një qast, një moment. Letjet atëherë në adhurimin dhe Allahu Gjellë Gjellaluhu. Gjithë thë shkojnë dhe kalojnë. Mbetet përgjithësia për Allahu të Azza wa Jall. Aja vlenë që për këtë kohë të shkurt, për këtë përjetim momental, aja vlenë që të humbim pastaj përjetimet e këndshme, të përjetshme në gjennetin e Allahu të Azza wa Jall. Njëriun në qofë se ka parasysh gjennetin, dhe në qofë se ka parasysh atë qëfar Zotë i Gjellewa Ala ka përgatit për te, do të pranën të që të mbetej i uritur të rjetën e ti, do të pranën të që të mbetej i etur të rjetën e ti, duke pasër parasysh se qëfar pa e pretë në shpërblim të ka Allahu Gjellewa Gjellewa Nesër. E më shtlasëm se Allahu Gjellewa Ala nuk në ka ngarkuar për të mundësive tona, nuk ka kërkuar për neve që gjithë mund të mbetemi të uritur, e asë që gjithë mund të mbetemi të etur, e jamen ma adudat, ditë të shkurë të janë, shkojnë. Sikur që kalejmë Ramazan i kaluar, dhe përna duket pothoj se dje ishte, edhe kërë Ramazan kalon, kalon kërë Ramazan, edhe për atë që e han, edhe për atë që e gjeran, dhe të shkam për të gjithë. Mirë po, ka një dëllim të madhë mes këture dy personave, mes ati që e ka kaluar Ramazan duke agjeruar duke u fal, dhe mes ati që e ka kaluar pa agjeruar dhe pa u fal, ka dëllim të madh. Ndoshta sot nuk vret ai dëllim i madh, por nesër gjithsesi do të vret. Do të vret në dëllime të mëdha mes të parit dhe të dytit. Për shpëlimet të mëdha që Zoti xhallahu ala i jap të parit, për kohën e shpenzuar dhe për mundin e dhënë në nështrim dhe Allahu Gjallahu Ala, ndërsa për tjetrin, voj halli për te, ku mbet pas taj knesia? Ku mbet për jetimi i këndshëm, në qovë se ka pas? Ku mbet ushqimi, që me te e ka prish Ramazanin, dhe për mes kësaj prishje, e ka hidruar Zotën e ti, ku mbetën? E jamen me adudat, ditë të numruar dhe shkojnë të gjitha, përfundon çdo gjë. A në shikosi i Zotë Gjallahu Ala për kujton, o njerëz, mos u habitni, mos më ndoni se gjatë Ramazani një muj mos më hangër. Po shkurt është ajo një muj. Në qovë se logaritim në kohën që jetojmë në këtë botë, shkurt është. Ma di nuk është e tërdita. Në kuptim të 24 orëshit. Është një pjesë e saj. Ditë të numruara dhe shkojnë. Me gjithat Allahu Gjellë Gjellalu në thotë pastaj, fëmën kane min kumëridhan, e u ala sefer, kush nga ju është i smurë, apo është në dhëthim, letë kompenzon në ditet e tjera.

Për shumë muslimanët fatkeqësisht, Kurani është zbukurues i armaneve të tyne. Për plët musliman, sot Kurani është dhurat të vdekurve të tyre. Për shumë musliman, Kurani është një libër që duhet të mbajnë për bereqet në makina tona, vetura tona, shtëpi tona, në qafa tona. A është Kurani për këtë? Nuk e di. Qikëm që për dhëtë Zotë i Gjellewala në Kurani për të? Ai që e ka zbrit Kur'anin në muajin e Ramazanit, po thot për Kur'anin kështu. Shehru Ramazan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muaji i Ramazanit në të cilin ka zbrit Kur'ani, huden linnas. Ky Kur'an që ka zbrit në muajin e Ramazanit është udhëzim për njerëzit. Çka nuk kupton udhëzim? Nuk kupton se ti si musliman, në jetën e përditshme, në jetën tënde në përgjithësi, ke nevoj për dikën që të regon kah me shku, djath apo majt, ke nevoj me të regu t'i kush se a duhet tash me undan apo me vazhdu, qëfar me bërë? Ke nevoj për to, udhëzime, për nga i marim udhëzimet për i Koranit. Ande Allah u po thot, kë Koran ka arë për t'ju udhëzuar, që nëm kuptan, se në qoftë të se nuk udhëzoheni me këtë Kur'an, nuk e përdoni si udhëzim, si orientim, kahë të shkojmë, kahë të jam bajmë, atë nuk keni përfitun nga Kur'ani, nga se roli esencial i ti është jetit udhëzuas. Prandaj shika, shika muslimani ndëruar, dhe ti muslimane, a thuval, jemi në raportet të mira me Kur'anin, a është Kur'ani udhëzuar si jonë në gjithë situatë dhe në gjithë rast? Të rishikujmë këtu raporte. A është Kur'ani udhëzuar si jonë në familjen tonë? A është Kur'ani udhëzuar si jonë në raporte tona me zveti, që të përcaktan përgjithësit dhe pozitët e gjithë kujt për njëve? A është Kur'ani udhëzuar si jonë në biznesin tonë, të në të regonë se si duhet punuar, dhe si duhet fituar? A është Kur'ani udhëzuar si jonë si duhet shpenzuar? A është Kur'ani udhëzuar si jonë si duhet veshur? A është Kur'ani udhëzuar si jonë si duhet jetuar? A është Allahu po thotë se duhet të jetë? Prandaj ky muaj duhet shërben për këtë arsye. Duhet shërben për këtë punë. Duhet shërben për të na rregulluar raportet tona me librin e Allahut Azza wa Jall, me Kur'anin. Kësë Allah po aqilësën, huden linnas, udhëzim, udhëzim, vje këni parë, gjitha aparat, gjitha gjë që e blen e ka një udhëzues, dhe ajtë të tregonë se si duhet që të përdoret mjeti i caktuar. Handaj njetën tonë të përdishme kemi shumë gjërani që duhet të dimë si ti përdorim. Udhëzuesi i përdorimit të këtyre gjërave është Kurani. Udhëzuesi i përdorimit të begative të ndryshme në këtë botë është Kurani. Udhëzuesi jetës tonë është Kurani. Wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Bayyinat, kjo udhëzim nuk ka pikë dilemën të, është aq i qartë. Nuk ka filozofi të madhe në këtë Kur'an. Është qartë. Njëriu që dënë të kupton qëfar obligohet me te. E ka qartë. Hinë në Kur'an, e kupton. Wal Furqan dhe kë Kur'an është ndarës mes të mirës dhe të keqes. Mes dritës dhe ersirës. Mes të drejtës dhe të padrejtës. Mes të mirëve dhe të këqinjve. Kjo është shumë rëndësi. Kjo është shumë rëndësi ta kuptoj. Një nga rolet themelore dhe esenciale të Kur'anit që duhet ta luan në jetën tonë është që Kur'ani të jetë peshoreja jonë. Që me Kur'an të matim. Që me Kur'an të masim. Veprat, a është e mirë, a është e mirë. Dhe gjithashtu të njëjtën peshore të Kur'anit të vendosim edhe njerëzit. A janë të mirë, apo nuk janë të mirë? a bëjnë apo nuk bëjnë. Kështu në mësën Kur'ani. Mune në këtë muaj të Kur'anit. Andaj, ul Furqan është ndarës. Kur'ani ka bërë ndarje të prijetshme mes të mirës dhe të keqës. Për në nësi musliman, na që e agjerojmë muajnë në Ramazanit, na që e festojmë Bajramin, na që besojmë në Kur'an, na që besojmë në Muhammedin sallallahu aleyhi sallam si dërguar i fundit, pas të sirit nuk ka të dërguar, të gjithë na që besojmë në këto, i kemë për obligim që t'ja lejojmë Kur'anit, t'ja mundësojmë Kur'anit t'a luan këtë rol në jetën tonë të përditshme. Prandaj në qovë se dënë me e ditë, a është mirë më u falë, apo nuk është mirë, le të vendosë për këtë Kur'ani. Në qovë se dënë me e ditë, a është mirë me vendosë shaminë në kokë, apo nuk është mirë, shikoja që ka thëtë Kur'ani. Në qovë se dënë me e ditë, a është kjo rrugë e mirë, apo është kjo rrugë e mirë, mere Kur'anin dhe përdore uzuës, a i ti ndonë këtë rrugë, a i të regon ka duhet me shku. Kjo është e çfarë duhet të bëjmë në muajin e Kur'anit, në muajin e Ramazanit. Dhe Allahu xhallahu ala thot: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Dhe atë që e godet ky muaj. Çka nuk kupton e godet? E gjen ky muaj të shëndosh. Të zhveshën nga çdo arsye për masazhirim? Falyasumhu. Le të agjeron këtë muaj. Ky ajet, kjo pjesë, le të agjeron këto, mund këtë ajet. Allahu Gjellë Gjellalu e shpalosi obligueshmërinë e agjerimit të muajt Ramazan. Ta dish, pse po agjeron? Ku ka thonë Zoti që është bashkë me gjinun një muaj? Që ku ka thonë Zoti? Në ajeti 185 të kapitullit El-Bekare. Allahu i manuar thëtë فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ. Aji i cili e arrin këtë muaj, atësin e gjenë këtë muaj të zhveshëm nga gjithë arsuje për mos agjerim, فَلْيَسُمْهُ. Le të agjeran. Le të agjeran. Pasë e Allahu Gjallur e thot, وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا اَوَ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُ مِنْ اَيَامٍ اُخَرْ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ wala juridu bikumul usr. Shikoni këtë Kur'an që na e bën Allahun të dashur. Shikoni këtë Kur'an i cili me të vërtet na prezanton një mëshirë të pakufishme të Zotit të gjithësisë. Faman kana minkum maridan. E kush për juve është i smur? E gjen ky muaj, po vjen ky muaj, është gjallësh, por i smur. Au ala seferin, apo është në udhëtim. Shuhe këtë rënditje. Si në mësën Kur'ani që të mësojmë i me rëndit, të mësojmë rënd, pëse nuk ka thonë e kush për juve është në udhëtim dhe është i smut. Pëse se ka bu këtë rënditje? Nga se i smuri ka më te për nevoj për prishin e agjerimit se saj që është në udhëtim. Andë i ka dhonë për pasin e për mendje. Dhe këna mësën se njerëzë që kanë nevoj ma tepër, duhet të ipet për pasin dhe të tjerëve. Në gjitha aspekt. Dhe këtu në mësën Kur'ani regull. Në që se te ki një pozit, por dikush është më i nevojshëm për te, duhet mi alëshu. Qoftë në karrigën e autobuzit, apo qoftë në pritjen në rendë dikun për blerë diqka, apo ku do qoftë? Të mësohem i rendë. Ullur në od, në dhoma, ku të që t'jemi? Të mësojmë të respektojmë rendin e ulljes. E rend në shumë aspektit të jetës on që ne kemi nëvoj për to. Kurani e lufton kaosin. Kurani e lufton mësë respektin. Për më në kene minë ku me ridhan, ku është prëju është i smur. Sa du të me ku njëri i smut për mësë ma gjeru? Nuk ka nevoj me shku me kërku, do tëtë me shetit botën për të kërku raporte mjekësore, se të nuk ke mundësi më agjeru. Në qofë se agjerimi të dëmton në shëndet, dëmtim që e vënon shërimin, nga smundja që e ki. Dhe këtë dëmtim është serioz, atëherë në këtë rast lirohesh nga agjerimi. Në qovë si u tharë, kemë shku në thimë për trekti, për arsye të caktuara. Lirohesh nga agjerimi. Mirë pa a lirohesh përjetësisht kur më mos më agjeru? Jo. Ja. Allahu Gjellola thotë, fa i detun min e jamin ukhar. I numran dhe pasta i kompenzon ditë të tjera. Njëri është i smurë për në Ramazan, mas Ramazan shërohet, atër e ka për obligim që ti kompenzon në ditët e tjera. Njëri është në ullëthim dhe kërësit nga ullëthimi, lirohet nga arsye që e ka penguar dhe tash me ka obligim të kompenzon agjerimin. Dhe çdo kush tjetër që e ka penguar agjerimi, që ka penguar arsyeja e tij nga mos agjerimi, e ka për obligim që ta kompenzon këtë pas muajit Ramazan. Si bëhet ky kompenzim dhe cëtën ato kategori që përfrien e këtë kompenzim, e kështë më radhë dhe në fund të jetëve, dhe të lasin për këtë në pjesën e dytë me lejën e Allahu të mënuar, andaj në ndishtë një Zotë i Gjellewala ju shpërbleft. Shikues të nderuar, u kthyem përsëri për të vazhduar me pjesën e mbetur të ajeteve të agjerimit. Pasi që Allahu Xhallahu Ala na lajmëroi se është obligim agjerimi për tërë ata që i gjejnë ky muaj në një gjendje të caktuar të posaçme, janë të liruar nga arsyet që pengojnë agjerimin. Vazhdoi Allahu Xhallahu Ala që të përmend pastaj ata që lirohen nga ky agjerim. Dhe përmendëm se kjo është nga mëshira e Allahut të mënduar, i cili merr parasysh gjendjen e njerëzve, i cili merr parasysh dobësitë e tyre. Andaj nga kjo kuptohet se shariati nuk ka ardhur na ngarkon. Nuk ka ardhur që të na pengon dhe privon nga jeta, por ka ardhur që të na e lehtëson atë. Dhe në anën tjetër obligimet shariatike nuk janë ngarkesë. Nga sa Allahu Xhallahu Ala nuk e ngarkon askënd për të mundësive të tij. Dhe në momentin ku njeriu vjen tek një udhkryq ku përplasen obligimi dhe interesi i tij, i shëndetit, i pasurisë e kështu me radhë. Dhe realizimi i këtij urdhni dëmton shëndetin e tij apo dëmton pasurinë e tij, automatikisht aktivizohen lehtësimet shariatike. Dhe kjo është nga mëshira e madhe e Allahut te bareke ve teala. Fa men kana minkum maridan au ala safarin. Kush nga ju është i smur dhe sqaruam të smurin, dhe kush nga ju është në udhim, sqaruam udhimin. Fa iddatu min ayamin ukhra. Gjithashtu edhe mënyra e kompenzimit përmban në veten e saj mëshirë, që jap të kupton se i tërë Islami është mëshirë, nga se edhe vetë dërgimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam është përcjellur me mëshirë nga gjitha aspektet. Mëshirë për njerëzit. Andaj kompenzimi nuk është i kushtzuar që të bëtë me njerë pas Ramazanit. Nuk është i kushtzuar që tjetë gjithashtu i ngjitur të ka ndodhë me i prish 10 dit të agjerimit për shkak të smundjes. E agjeran pastaj të shpërndara, nuk prish pun. Nuk është kusht në qovë se Ramazani ka qenë në verë që ti kompenzosh gjithashtu të verës këto dit. Nuk është kusht. Ka ndodhur me prish agjërimin verës e kompenzon dimrit kur është dita më e shkurtë dhe tërë është në rregull. Mëshirë. Mëshirë. I ke 10 ditë, nuk i mundi të 10-tat me agjëru rend një pas një. Nuk prish punë, e agjëron një këtë javë, pastaj 2 javën e ardhshme, pastaj 3 javën tjetër të shpërndara ashtu sikur se ti ke mësleti. Shikoj këtë lehtësim. Fa iddatu min ayamin ukhra. Pastaj Allahu Xhela Xhelalu thot në vazhdim të ajeteve: "Walitukabbiru Allaha ala ma hadakum." E tërë kjo është bërë, gjitha këto agjerime, lehtësimet, respektimi i Kur'anit si kur si e cekëm, gjitha këto e ka një synim të saktuar. Cili është kjo synim? Litu kebiru Allah. Kjo është shumë rëndësishme. Që ta madhroni Allahun e madhnuar. Ne e njëtën tonë të përdiqme, në rafshin teorik, shumë gjyra i kemi të qarta, por fatë këtësisht, fillojnë që të pstilën, fillojnë që të mjegullohen kur vinë në rafshin praktik. Shumë gjëra kemi të qarta, të fuqishme, stabile në rafshin teorik, por fillojnë të dobësohen dhe zbehen kur vinë në rafshin praktik. Muslimani që ka besuar në Allah në manuar, është i bindur, s'paku në rafshin teorik, se për te nuk ka askush më i madh, më i shenjt, më i dashur se Allahu Xhela Xhelaluhu. Dhe për të dëshmuar këtë praktikisht vija agjerime. Në qofë se Allahu është më i madhë të këti, se kafshata e gojës, dëshmëje duke e praktisë këtë kafshat për hirtë Allah të ditë në agjerimit. Në tuk e birullah, që ta madhënoni Zotë në madhënuar. Të dëshmoni se aja është më primari për juve. Se të gjitha i një gjenje të i braktisni për të zbatuar urdhën e ti. Andaj son njerëz, thonë se Allahun e kemi, por kur thërat e zani vazhdon me punën e ti, nuk e falë namazin. Me qka dëshmon kënjiri se Allah është më i madhi? Shumë njerëz, thonë se Allah është më i madhi, mirë po kur vije puna të këndë një haram, të kamata, të këndë një punë ndaluar, të këtërtia ndaluar, atëre bindet se nuk qenë ka Allahu më i madhë për te, qenë ka interesi i ti personal më i madhë, qenë ka epshi i ti më i madhë, egoja i ti, pangopsia i ti, lakmia i ti, gjitha këto qenë kanë më të mëdhaja se Allahu Xhela Xhelalu. Në besimtari, për mes këtyre mësimeve që i cekëm, për mes qasjes e ti të drejtë për balë Kur'anit, që e përmendëm më herët, që Kur'anit të jetë udhëzuesi jonë, që Kur'anit të jetë ajë që e danë të mirën dhe të keqen për neve, që Kur'anit të përdoret si peshore, në cilën ne peshojmë pastaj gjërat, cila është më rëndësishme, e cila është më pak rëndësishme, ndarës mes të mirës dhe të keqes, ndarës mes të mireve dhe të këqinjve, gjitha këto duhet t'i bëjmë, praktikisht, për të dëshmuar se për neve Allahu është më i madhi. Litu kebiru Allahe ala ma hedakum. Dhe gjithashtu kuptimi i dytë i këtë ajeti është ta madhnoni Allahun për shkak se ju ka udhëzu. Ju ka udhëzu Allahu Xhella Xhelaluhu në këtë dunja. Në vend që të adhuroni shtazët, ju adhuroni Zotin e madhnuar. Në vend që të ecni patesha lakureq, ju ka udhëzuar që të veshni, të mbuloni pjesë të tërshme. Në vend që të hani gjëra që ju dëmtojnë, ju ka udhëzuar që të hani gjëra që janë të dobishme. Për gjitha këtu na ka udhëzuar Allahu Xhallahu Ala. Andaj Allahu Akbar. Allahu është më i madhi. Nuk ka për neve në zemrën tonë asgjë më të madhe se Allahu Xhallahu Ala. Wala alaikum tashkurun. Dhe gjitha këtu duhet t'i bëni, duke përfshi këtu edhe madhënimin e Allahut Azza Xhall. Që të jeni falëndëruas ndaj Allahut Azza Xhell. Dhe këto është një pikë shumë e rëndësishme, shikues të nderuar. Ne gëzojmë begati të ndryshme. Ne gëzojmë begati të ndryshme nga ana e Allahut Xhellahu Ala. Të lloj-llojshme. Por fakti që gëzojmë begati të lloj-llojshme nuk na bën që edhe falëndrimi të jetë i lloj-llojshëm. Por ne konsumojmë begati të lloj-llojshme. Kënaqemi me begati të lloj-llojshme, të ndryshme, madje të pakufishme. Na pëlqen lloj-llojshmëria në përdorimin e begative. Por kur bie fjala për falënderimin,